مال متقین فرمایا جی تھا. تو قرآن کریم پر عمل کا نام تقوا ہے. یہ تقوا عمل کا ملتا ہے جب آدمی اصحاب تقوا اصحاب عمل کی مجلس میں شریک ہو, جسے آج کی زبان میں طریقت اور بیعت اور خانقاہ کے لفظوں سے یاد کرتے ہیں. تو معلوم ہوا قرآن کریم آدمی پڑھتا ہے, قاری صاحب سے سمجھتا ہے, مولانا صاحب سے, اور عمل کرتا ہے کسی شیخ طریقت کی صحبت سے. تو تینوں باتیں ضروری ہیں, ورنہ ان تین باتوں میں تفریق نہیں ہوتی. یہ بات سمجھ آ گئی. اب مسئلہ ہے قرآن کریم سمجھنے کا اور سمجھانے کا, پڑھنے کا اور پڑھانے کا. ہم کہتے ہیں پڑھنا قرآن ہر بندے کا حق ہے, پڑھانا ہر بندے کا حق نہیں ہے. اسی طرح سمجھنا ہر بندے کا حق ہے, سمجھانا ہر بندے کا حق نہیں ہے. ایک چیز ہے قرآن کو سمجھنا اور ایک ہے قرآن کو سمجھانا. قرآن کے سمجھنے کا نام ہے فہم قرآن, اور قرآن کے سمجھانے کا نام ہے تفہیم قرآن. فہم قرآن ہر بندے کا حق ہے, تفہیم قرآن ہر بندے کا حق نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی. مودودی صاحب فہم القرآن کرے تو بات سمجھ آتی ہے, تفہیم القرآن کرے تو بات سمجھ نہیں آتی. امیر ابن مودودی کے فہم قرآن کے اعتراض الگ ہے, تفہیم قرآن پہ الگ ہے. وہ قرآن کریم کو سمجھنے کے ضابطے اور ہے, سمجھانے کے ضابطے اور. سمجھنا ہر بندے کا حق ہے, لیکن قرآن صحیح سمجھ تب آتا ہے جب آدمی تین چیزوں کا اہتمام کرے. نمبر ایک, عربی زبان کو عربی محاورات کے ساتھ سمجھے. نمبر دو, قرآن کریم کے شان نزول کو سمجھے. نمبر تین, اللہ رب العزت کی مراد کو سمجھے, جس کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آتا. نمبر ایک, عربی زبان کو محاورات کے ساتھ سمجھے. کیوں؟ بسا اوقات ایک لفظ کا لغوی معنی الگ ہوتا ہے اور محاوراتی معنی الگ ہوتا ہے, دونوں میں فرق ہوتا ہے. ایک لفظ کا لغوی معنی الگ ہوتا ہے اور محاوراتی معنی الگ ہوتا ہے. صرف لغت عرب کو قرآن کے سمجھنے کے لیے کافی قرار دینا یہ بہت بڑی غلطی ہے. لغت عرب بھی آئے اور محاورات عرب کے ساتھ ہے. اگر لغت عرب معلوم ہو تو محاورات عرب معلوم ہو قرآن سمجھ میں نہیں آتا. میں اس کو سمجھانے کے لیے کئی ایک مثالیں پیش کیا کرتا ہوں کہ ہر زبان کے اپنے اپنے محاورے ہیں, ہر زبان اپنے اپنے محاورے ہیں. حدیث مبارک میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن فرمایا, اسرعکن بلحقن اطولکن یدن, اسرعکن بلحقن اطولکن یدن. تم میں سے میرے پاس سب سے پہلے وہ آئے گی جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد سب سے پہلے انتقال ہوا ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا, اور سب سے ہاتھ لمبے تھے حضرت سودا رضی اللہ عنہا کے. اس پہ ازواج مطہرات کو اشکال ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے انتقال اس کا ہوگا جس کے ہاتھ لمبے ہیں. ہاتھ لمبے حضرت سودا کے ہیں, انتقال حضرت زینب کا ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ٹھیک نہ ہو, اور یہ ہو سکتا کہ میں حضور کا فرمان سمجھ نہ آیا ہوں. تو بعد میں اس فرمان پر غور کرنے سے ازواج مطہرات اس نتیجے پر پہنچی کہ اطول کن یدن سے عرب کا لغوی معنی مراد نہیں ہے, بلکہ عرب کا محاوراتی معنی مراد ہے. عرب اپنے محاورات میں کوئی آدمی بہت سخی ہو اسے کہتے ہیں اطول یدن, اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں یہ سخی بہت ہو. کسی آدمی کے تعلقات بہت وسیع ہوں اسے کہتے ہیں اطول یدن. کسی آدمی کا اثر رسول بہت زیادہ ہو اسے کہتے ہیں اطول یدن. ہمارے محاورات میں بھی کہتے ہیں فلام بندے سے ٹکر نہ لینا, اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں. اس کے ہاتھ لمبے ہونے کا معنی یہ نہیں کہ ہمارا بازو 2.5 فٹ کا ہے اور اس کا بازو 250 فٹ کا ہے, یہ معنی تو نہیں ہوتا نا. اس کا معنی کہ اس کے تعلقات بہت زیادہ ہیں کسی بھی کرانا بات. اب دیکھو اطول کنہ یدن کا لغوی معنی اور ہے اور محاوراتی معنی اور ہے. اب یہ عرب کا محاورہ ذہن میں نہیں ہوگا تو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے انکار کر دیں گے کہ یہ حدیث ہی غلط ہے. کیوں؟ اطول کنہ کا معنی یہ ہے اور اللہ کے نبی کی بیوی خراب ہو گئی ہے. لیکن جس کو لوگ عرب کے ساتھ محاورات پر بھی دسترس ہوگی وہ حدیث پیغمبر کا انکار نہیں کرے گا. حضرت مکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نے عرب میں گیا تو ایک شیخ سے ملاقات ہوئی اور اس نے فقہ عربی پر اعتراض کیا کہ تمہاری فقہ عربی کتنی گندی ہے, اس میں شرائط امامت میں سے ایک شرط یہ لکھی ہے امام ایسے بندے کو بلاؤ جو اصغر عضوان ہو، اصغر عضوان ہو. کہتے ہیں وہ شیخ ہنس پڑا اور بڑا تھاکا مارا کہ تمہاری کیسی فقہ ہے، ہم امام کے عضو کو چیک کریں گے کس کا عضو چھوٹا ہے، اس کو مسلح پر کھڑا کر دیں. حضرت قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں اس کا ہنسی سنتا رہا اور جب ہنس کے مٹھا ہوا تو میں نے اس کا مجھے بہت تعجب ہوا کہ تم کیسے عرب ہو، تمہیں عربی بھی نہیں آتی، تم کیسے عرب ہو کہ تمہیں عربی بھی نہیں آتی. اس نے کہا جی کیا مطلب؟ ارے فرمایا یا اصغر عضوان کا لغوی معنی مراد نہیں ہے، محاوراتی معنی مراد ہے. محاورات عرب میں پاک دامن کو اصغر عضوان کہتے ہیں، محاورات عرب میں اصغر عضوان کسے کہتے ہیں؟ پاک دامن. یہ بندہ پاک دامن ہے، اصغر عضوان ہے. کیا معنی؟ یہ اپنے عضو کو ہر جگہ استعمال نہیں کرتا، کم استعمال کرتا ہے، استعمال کی جگہ پہ کرتا ہے، جو استعمال کی جگہ نہ استعمال ہے. تو اصغر عضوان کا معنی یہ ہے. تو ایک ہوتا ہے لغوی معنی اور ایک ہوتا ہے محاوراتی معنی. اب محاوراتی معنی ذہن میں ہو تو پھر بات بنتی ہے نا. اسی طرح آپ نے سنا ہے کہ فارسی زبان کا شعر ہے اور حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا، دوست آ باشد کہ گیرت دست دوست، در پر شاہ در ماندگی، دوست آ باشد کہ گیرت دست دوست، در پر شاہ حالی و در ماندگی. یہ شعر ہے. اب تو دوست جا رہے ہیں، ایک کا مخالف سامنے آ گیا، اس نے اپنے مخالف کو پکڑا اور مارنا شروع کر دیا، اور یہ دو دوست جا رہے تھے، اس نے اپنے دوست کو پکڑ کے اس کو مروانا شروع کر دیا. جب وہ اس کی ٹھکائی ہو گئی تو وہ مار کے چلا گیا. اس نے کہا تم میرے کیسے دوست ہو، تمہارا حق بنتا تھا کہ میرا ساتھ دے کر اس کو مارتے، اگر یہ نہیں کر سکتے تھے تو مجھے اس سے بچاتے، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو مجھے لڑنے تو دیتے نا، تم نے میرے ہاتھ پکڑ کے مجھے مروانا شروع کر دیا، تم کیسے دوست ہو؟ اس نے کہا میں نے بزرگوں کی نصیحت پر عمل کیا ہے. اس نے کہا کس بزرگ نے کہا کہ اپنے دوست کو مروایا کرو؟ تو نے کہا شیخ سعدی نے فرمایا دوست نام بادشاہ کی گیرت دستے دوست، در پریشان حالی و در ماندگی. دوست وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت میں اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ لے. تیرے اوپر مشکل وقت ہے، میں نے تیرے ہاتھ پکڑ لیے، شیخ سعدی کی نصیحت پہ مر گیا. اب اس کو دھوکہ کس سے لگا؟ اس نے اس شعر کا فارسی لغوی معنی سمجھا، حالانکہ شیخ سعدی نے لغوی معنی نہیں بلکہ محاوراتی معنی اس کو دیا. یہ دوست ہوتا ہے جو مشکل وقت میں اپنے دوست کا معاون اور بازو بن جائے، یہ معنی ہوتا ہے ہاتھ پکڑنے کا. اسی طرح ہمارے یہاں پنجابی زبان میں محاورات چلتے ہیں، اردو زبان میں بھی چلتے ہیں. کسی انگریز سے اردو والے نے کہا کہ تمہیں اردو نہیں آتی، اس نے کہا میں نے سیکھ لی ہے. اس نے کہا میں نے ایک بات کہہ لی، تم بغلے جھانکنا شروع کر دینی ہے. اردو بغلے جھانکی، اس نے کہا میں نے کہا نا تجھے اردو نہیں آتی. بغلے جھانکنے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے بغلوں کو دیکھے، بغلے جھانکنے کے معنی کہ بندہ حیران ہو جائے. اب بغلے جھانکنے کا لغوی معنی اور ہے اور محاوراتی معنی اور ہے. ایک انگریز تھا، اس نے پنجابی سے کہا کہ مجھے پنجابی آئی، اس نے کہا مجھے نہیں آئی. اس نے کہا مجھے آتی ہے. اس نے کہا میں جملہ بولتا ہوں، مجھے ترجمہ بتا دے. اس نے کہا بولو. اس نے کہا بتاؤ ٹگا موتری کسے کہتے ہیں؟ ٹگا کہتے ہیں بیل کو، اور موتری کہتے ہیں چھوٹا پیشاب کرنے کو. پنجابی زبان میں چھوٹے پیشاب کو موتر کہتے ہیں، یہ موتر کر رہا ہے، چھوٹا پیشاب کرتا ہے. اس نے کہا بتاؤ ٹگا موتری کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا ٹگا موتری کیا ہے؟ بیل چلتا جائے اور پیشاب کرتا جائے، یہ ٹگا موتری ہے. اس نے کہا میں نے کہا تھا مجھے پنجابی نہیں آتی. ہمارے پنجابی زبان میں جب کوئی بندہ ٹیڑھا کام کرے نا، اسے کہتا ہے کہ یہ تو نے کام کیا ٹگا موتری کی ہے. جب بیل چلتا ہے تو پیشاب سیدھا نہیں کرتا، ایسے وہ لکیریں ٹیڑھی مانتا رہتا ہے، تو ٹیڑھا پیشاب کرتا ہے. اب ٹیڑھے کام کرنے کو پنجابی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ ٹگا موتری. اب یہاں ٹگا موتری کا لغوی معنی مراد نہیں بلکہ محاوراتی معنی مراد ہے. تو قرآن سمجھ تب آتا ہے آدمی کو عربی زبان بھی آتی ہو اور ساتھ عرب کے محاورات بھی آتے ہو. محاورات عرب نہ آئے نا تو پھر قرآن سمجھ آ ہی نہیں سکتا. محاورات کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور ماحول کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جب تک ماحول نہ سمجھ آئے نا تو پھر بندے کو بات سمجھ آ ہی نہیں سکتی. میں بڑے اختصار سے بات کر رہا ہوں، تفصیل آپ اس کو صاحب علم ہے، آپ اس کو جتنے گھنٹے میں چاہیں پلائیں آپ پلا سکتے ہیں. میں نے چار مثالیں دی ہیں، آپ دس مثالیں اکٹھی کر لیں. آپ پشتو کی زبان اکٹھی کریں، فارسی اکٹھی کریں، سرائیکی اکٹھی کریں، اپنی اپنی زبانوں کی مثالیں اکٹھی کریں اور عوام کو سمجھائیں. قرآن کریم میں اس کی مثال کیا ہے کہ جب یہ قرآن کی آیت اتری وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الابیض من الخیط الاسود، کہ تم اس وقت تک کھاؤ جب تک سفید اور سیاہ دھاگا الگ نہیں ہے. آپ نے تفاصیل میں پڑھا ہے عدی بن حاتم، اور حاتم تائی کا بیٹا کتنا بڑا، وہ ماتر 7 عرب ہے، عربی سمجھتا بھی ہے، مسلمان ہو گئے، صحابی بن گئے رضی اللہ عنہ. اب شہری کا وقت ہے، موسم میں بڑا رود ہے، اپنے تکیے کے نیچے انہوں نے ایک کالا اور سفید دھاگا رکھ لیا، دیکھا تو الگ الگ نظر نہیں آ رہا، کچھ کھا لیا پھر لیٹ گئے. تھوڑی دیر بعد پھر اٹھے پھر دیکھا لگ نظر نہیں آتا پھر کچھ نوش فرما لیا پھر نظر نہیں آتا پھر کچھ تھوڑا سا کھا لیا اب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ آج بڑی دیر تک سحری کا وقت رہا ہے حضور فرمائے کیوں انہوں نے کہا جی میں نے سیاہ اور سفید دھاگا رکھ لیا تھا اپنے درجے کے نیچے اور بڑی دیر تک ان میں امتیاز نہیں ہوتا تھا تو میں سحری کرتا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لبست غاریز یا ادی ادی پھر تمہارا تکیہ تو بہت چوڑا ہے بس میں تمہارا تکیہ تو بہت چوڑا ہے انہوں نے کہا کیوں انہوں نے کہا یہاں یہ سیاہ اور سفید دھاگے سے مراد یہ دھاگا نہیں ہے جسے کپڑے سیتے ہیں اس سے مراد تو صبح صادق اور کاذب ہے اور تو نے ان دھاگوں کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا اس کا مطلب تیرا تکیہ تو بہت چوڑا ہے یہ صبح صادق کاذب اس کے تکیے کے نیچے آ گئی ہے یہ جو سفید داری مشرق میں جو چڑائی میں پھیلتی ہے نا کتنی لمبی داری آ گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے اذا لبست غاریز یا ادی کیوں ادی غلط فہمی کہاں سے لگی انہوں نے یہاں اسود اور ابیض اور خیط سے مراد لیا یہ کپڑے سینے والا دھاگا جو لغوی معنی ہے اور قرآن استعمال کیا محاوراتی معنی قرآن تب سمجھ آتا ہے لغوی زبان کے ساتھ ساتھ محاورات پر بھی نظر نمبر دو قرآن کے لیے تب سمجھ آتا ہے کہ جب آدمی کو قرآن کا شان نزول معلوم ہو شان نزول معلوم ہو پس منظر معلوم ہو آج کی زبان میں کہنے کی بیک گراؤنڈ معلوم ہو آیت کس موقع پر ہوتی ہے کس آیت کا پس منظر کیا ہے جب یہ نہ معلوم ہو تو پھر آدمی قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا اب اس کی مثال سنیں ترکی قسطنطنیہ دنیا کے جہاد کے اندر شریک صحابہ رضی اللہ عنہم میں اور بات کے لوگ بھی ہیں ایک آدمی تلوار لیتا ہزاروں کے گفر میں گھس جاتا اور پھر تلوار کے ساتھ واپس آتا پھر ہزاروں کی تعداد میں گھستا پھر واپس آتا ایک آدمی نے کہا تم اپنے ہلاکت میں مر ڈالو قرآن کریم نے کہا لا تلقوا بأيديكم الى التهلكة خود کو ہلاکت میں ڈالنا چاہیے اور تو خود کو موت کے منہ میں ڈالتا ہے قرآن کی مخالفت کرتا ہے حد ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے موجود میں سنا اور میں اس نوجوان کو مت رکھو جب یہ آیت اتری تھی اس وقت ہم موجود تھے اس آیت کا معنی تم نہیں سمجھتے ہم سمجھتے ہیں جب یہ آیت کس موقع پر اتری تمہیں کیا پتا یہ آیت اس موقع پر اتری کہ جب انصار نے سوچا کہ جہاد بہت ہوا غریبت آ گئی ہے فتوحات کے دروازے کھل گئے ہیں اب ہم کچھ دیر کے لیے جہاد کی بجائے اپنے کاروبار ٹھیک کر لیں تجارت ٹھیک کریں ذمہ داری کون ہے تو قرآن کریم نے کہا لا ترکوا بأيديكم الى التهلكة اس سے مراد جہاد چھوڑنا ہے اس سے مراد جہاد کے اندر بڑے قافلے کے اندر گھسنا نہیں ہے اب دیکھو شان حضور معلوم تھا تو آیت کا معنی اور ہے اور جب معلوم نہیں تھا تو پھر معنی بالکل الگ ہے تو معنی تب سمجھ آتا ہے جب شان نزول معلوم ہو نمبر تین معنی تب معلوم ہوتا ہے جب اللہ کی مراد معلوم ہو دنیا میں کسی بھی خط کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس میسج دینے والے آدمی کی مراد کا علم ہو کسی کا کلام سمجھنے کے لیے ضروری ہے متکلم کی مراد کا پتہ ہو اگر متکلم کی مراد کا پتہ نہ ہو آدمی معنی سمجھ نہیں سکتا ایک آدمی کہتا ہے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے آپ کہتے ہیں تیرے کہنے کا مطلب کیا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم بے وقوف ہیں تو انہیں مطلب سمجھانا ہے قرآن کریم اللہ کا کلام ہے لہذا قرآن تب سمجھ آئے گا جب اللہ کی مراد معلوم ہو اس آیت سے اللہ کیا چاہتے ہیں آیت میں لفظ ہے اس لفظ کے کئی معنی ہیں لیکن اس موقع پر اللہ کون سا معنی مراد لیتے ہیں جب تک اس کا تعین قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا اور اس کا تعین کون کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کیونکہ اللہ کی مراد معلوم کرنے کا ہمارے پاس واحد ذریعہ پیغمبر کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ متعین کریں گے متعین ہوگا وہ نہیں کریں گے تو متعین نہیں ہوگا قرآن کریم کی آیت ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون یہ جو ایمان لائے اور ایمان سے ظلم کو نہیں ملایا انہیں عمل بھی ملے گا انہیں ہدایت بھی ملے گی آیت اتری صحابہ چند حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آگے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا معنی ہمیں عمل بھی نہیں ملے گا ہمیں ہدایت بھی نہیں ملے گی کیوں قرآن کریم نے شرط لگا دی ہے نا آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم یہ امن ایمان کے ساتھ ظلم نہ ملایا ہو ایونا لم یظلم شیئا ہم میں سے کون سا شخص ہے کہ جس نے کچھ نہ کچھ ظلم کبھی بیشی نہ کی ہو یا ظلم کا مفہوم وسیع ہے کمی بیشی نہ کی ہو ہم میں سے کون سا ایسا بندہ ہو سکتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہاں بے ظلم سے مراد وہ نہیں جو تم سمجھے ہو یہاں بے ظلم سے مراد وہ ہے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو فرمایا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم اب آیت کا معنی کیا بنے گا الذین آمنوا ولم یشرکوا باللہ شیئا اولئک لهم الامن وهم مهتدون اب دیکھو آیت صاف ہوگی. لیکن آیت کب صاف ہوگی؟ کیونکہ ظلم کے کئی معنی تھے. اب اس یہاں پر کون سا معنی مراد ہے؟ اللہ کے نبی نے متعین فرما دیا اور بات بالکل کھل گئی ہے. اس کو اچھی طرح سمجھیں. میں ایک مرتبہ یا ملتان قریب قادر قرامہ ہے جہاں گیا تو وہاں قادر قرامہ مدرسہ ہے طلب عید گاہ میرا ایونٹ کی شاخ ہے. مولانا ریاض صاحب بڑے استاد ہیں وہاں کے, تو مجھے انہوں نے فرمایا جب آؤ تھوڑا سبق لے کر آنا ذرا. میں رات جمعہ رات چلا گیا وہاں مدرسے میں ٹھہرا, تو مجھے انہوں نے فرمایا کہ یہاں ایک قریب قادر قرآن میں سیٹ ہے, اب تو مر گیا ہے وہ, بہت بڑا ذمہ دار تھا. اس کے مولانا طارق جمیل صاحب گئے ہیں دعوت دینے کے لیے. اس نے کہا کہ بحث شروع کر دی. اس نے بحث کیا شروع کر دی؟ عذاب قبر کو نہیں مانتا جماعت المسلمین کا تھا. تو نے کہا قرآن کریم میں نہیں ہے. مولانا نے اس کو بہت سمجھایا بھائی ہر بات قرآن میں نہیں ہوتی, مسئلہ فرق قرآن میں ہوتا ہے, اس کی تشریحات حدیث میں ہوتی ہیں, جیسے زکوٰۃ ہے, روزہ ہے, حج ہے, مسئلہ قرآن میں ہے, تشریحات حدیث میں ہے. اس طرح عذاب قرآن میں ہے, اس کی تشریحات قبر کے عذاب حدیث میں ہے. اس نے کہا حدیث سب جھوٹ کا پلندہ ہے, میں نہیں مانتا. بس اب وہ ڈٹ گیا. مولانا نے سمجھایا لیکن وہ نہیں سمجھا. اب ظاہر ہے مولانا مناظر پوچھے نہیں, مولانا کو نہیں پتا اس کو پکڑنا کہاں سے ہے نا, وہ اپنی ترتیب کو سمجھاتے ہیں. مجھے ساری بات سمجھ آ گئی. خیر میں چلا گیا. میں سمجھ گیا کہ اس کو حدیث کے بغیر بات تو ہونی نہیں ہے, لیکن لگتا ہے حدیث کے نام سے اس کو چڑ ہے. نام حدیث کا لو, اس کے اصل مرض سمجھو اور اس مرض سے اس کا علاج کرو. خیر میں جب کیا بات شروع ہوگی تو میں بڑا خلاصہ بتا. اس نے کہا جی قبر کا عذاب حدیث میں قرآن میں تو مان لیں گے نہیں, قبر تو نہیں مانے گا. میں نے کہا چلے میں قرآن پڑھتا ہوں. جو سب بت اللہ حیات دنیا وفل آخرہ, اللہ اہل ایمان کو کلمہ طیبہ کی برکت سے ثابت قدم رکھتے ہیں دنیا میں اور قبر میں. مجھے کہتے ہیں یہاں تو قبر نہیں, یہاں تو آخرہ ہے, آپ نے اس کا معنی غلط کیا ہے. میں نے کہا بھی موت کے بعد کا سارا زمانہ آخرت ہوتا ہے نا. کہتے جی ہاں. میں نے کہا کس موقع پر آخرت کا کون سا حصہ مراد ہے, یہ کون بتائے گا؟ اس نے کہا جی اللہ کے نبی بتائیں گے. میں نے کہا جی تو قرآن اتنا وہی سمجھائیں گے نا. اس نے کہا بالکل وہی سمجھائیں گے. میں نے کہا آخرہ کا یہاں کون سا حصہ مراد ہے, یہ کس نے سمجھانا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ حدیث کو اللہ کے نبی سے بتا دو یہاں آخرت سے مراد حشر ہے, میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. میں اللہ کے نبی سے بتا دیتا ہوں یہاں آخرت کا معنی قبر ہے, تم مان لو. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. اب میرے پاس حدیث کتاب موجود تھی, میں نے کھول لی. میں نے کہا اللہ کے نبی سے فرمایا کہ جب میت کو قبر میں رکھتے ہیں میں نادی منادی من السماء, فرشتہ اعلان کرتا ہے اب سے شروع من الجنہ, جنت میں بچھونا دو, حل بسول من الجنہ, اس کو جنت کے لباس دو, مفتول و باب الى الجنہ, جنت کا دروازہ کھول دو, بیاتی من تیبیہ و روحیہ, جنت خوشبو ہوا اس کی خبر میں آتی ہے. آگے اپنے پاس نے فرمایا تو فرشتہ کہتا ہے نم کنم تل عروف کہ عبداللہ کی طرح سو جا. فرمایا فذالک قول اللہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیاۃ الدنیا فی الآخرہ. دیکھو یہ آخرت کا معنی قبر ہے, اللہ کے نبی نے بتایا ہے. اب وہ تو ضد میں آ گیا لیکن پورا مجمع سمجھ گیا. ایک آدمی بہت سمجھدار تھا, اس نے بحث کو ختم کرنے کے لیے اس نے کہا مولانا صاحب آپ آئے ہیں اتارا کر کے, آپ آئے ہیں تیاری کتابوں کے ساتھ, ہمارے بزرگوں نے کتابیں باہر رکھے ہوئے وقت ہے, ہم دوبارہ پھر آپ سے بات کریں گے. میں نے کہا بہت اچھا, ہم دعا کر کے اٹھ گئے. اب پورا مجمع بدل گیا اور پورا ڈیرا وہاں سے گزر گیا اور مسئلہ سب کو سمجھ آ گیا. اب یہ پریس اختیار کیوں گی؟ اگر بوڑھے تو ماننا نہیں تھا, 80 سال کا بابا کا ماننا تھا نہیں, بس ضد میں ہم اس کو لانا نہیں چاہتے تھے. تو بات سمجھ آ گئی اس کو بھی, لیکن ضد کا علاج نہیں ہوتا. عوام کے سامنے بات کھول گئی. ہمیں بات کیا کہہ رہا تھا آخرت کے معنی کو تعین کرنا کس کے ذمہ ہے؟ بھائی موت کے بعد آخرت ہی ہے نا. اب یہاں پر آخرت کا کون سا مفہوم مراد ہے؟ قبر ہے, حشر ہے, مشرات ہے, جنت اور جہنم ہے. یہ رسول اللہ متعین فرمائے تو متعین ہوتا ہے, اللہ کے نبی متعین نہ فرمائے تو متعین نہیں ہوتا. میں اس کی مثال سمجھانے کے لیے دیا کرتا ہوں. ہم یہاں بیٹھے ہیں, اب اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے بھائی آپ کہاں پڑھتے ہو, آپ نے کہنے سرگودا, یہ کہیں گے نا. تو بندہ پٹی آپ سے بھائی آپ تخصص کیا کرتے ہیں, تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ سرگودا. اچھا یہ بتاؤ اگر کوئی سرگودا والا بندہ آپ سے پوچھے تخصص کہاں کرتے ہو, آپ نے کیا کہنا ہے؟ سرگودا. اس نے کہنا مجھے سرگودے کا تو پتا ہے, بھائی سرگودا میں کون سی جگہ ہے؟ آپ نے کہنا استاسی کی روٹی. اب دیکھیے باہر والے کو سرگودا کہنا کافی ہے, لیکن سرگودا والے کو سرگودا والا کہنا کافی نہیں ہے. اسے جگہ بتانی پڑے گی کہ سرگودے کا مفہوم جو وسیع ہے. تو دنیا کے مقابلے میں آخرت کہہ دینا کافی ہے, اور آخرت میں سے کون سا حصہ ہے یہ تعین تب ہوگا جب رسول اللہ فرمائیں گے, وغیرہ اس کا تعین نہیں ہو سکتا. اب میں نے بات آپ خدمت میں عرض کی ہے, قرآن سمجھ آتا ہے جب تین باتیں معلوم. نمبر ایک, عربی زبان محاورات عرب کے ساتھ ہے. نمبر دو, آیات کا شان نزول معلوم. نمبر تین, آیات کا آیات کی اور کلام اللہ کا مراد معلوم. اب محاورات عرب آئیں گے عربی ادب سے، شان نزول معلوم ہوگا پیغمبر کے صحابہ سے، اور مراد کا تعین ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے. تو معلوم ہوا فہم قرآن کے لیے عربی ادب بھی ضروری ہے، پیغمبر کے صحابہ کا فہم بھی ضروری ہے، اور احادیث پیغمبر بھی ضروری ہے. ان تین میں سے ایک چیز کو چھوڑ دیں تو قرآن سمجھ میں نہیں آتا. تو صرف عربی پر ناچنا کہ مجھے عربی آتی ہے میں قرآن سمجھ دوں، بتاؤ کتنی بڑی بےوقوفی. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جو میں کہہ رہا تھا یہ ہے فہم قرآن. قرآن سمجھانے کے لیے یہ تین چیزیں چاہیے، قرآن سمجھنے کے لیے اور قرآن سمجھانے کے لیے 15 علوم چاہیے. یہ تو آپ نے پڑھا ہے نا تفسیر کے لیے کتنے علوم ہیں؟ اس میں سرب ہے، نحو ہے، بلاغت ہے، معنی ہے، بیان ہے، بدی ہے، اور ناسخ منسوخ ہے. تو یہ سارے علوم اس کے لیے چاہیے تو پھر جا کے قرآن بندہ سمجھا سکتا ہے. تو فہم قرآن الگ چیز ہے، تفہیم قرآن الگ چیز ہے. ہم کہتے ہیں فہم قرآن ڈاکٹر کا حق ہے، تفہیم قرآن ڈاکٹر کا حق نہیں ہے. فہم قرآن پروفیسر کا حق ہے، تفہیم قرآن پروفیسر کا حق نہیں. قرآن ہر بندہ سمجھے لیکن ہر بندہ سمجھائے نہ. سمجھنا ہر بندے کی ذمہ ہے، سمجھانا ہر بندے کی ذمہ ہے. اس کی مثال سمجھ لو، ہم پاکستان میں رہتے ہیں پر پاکستان کے قانون پہ عمل بھی کرنا ہے، رہتے جو ہیں، لیکن قانون پر عمل کرنے کے لیے قانون سمجھنا ہر بندے کا حق ہے، لیکن قانون کی شرح ہر بندے کا حق نہیں. آپ اس پہ مولانا صاحب سیشن کورٹ میں جائیں اور قانون کی شرح شروع کر دیں، جج آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ڈاکٹر جائے، جج بات نہیں سنے گا. پروفیسر جائے، جج بات نہیں سنے گا. انجینئر جائے، جج بات نہیں سنے گا. جج نے کہنا ہے آپ کے پاس کیا اتھارٹی ہے، آپ قانون کی شرح کرتے ہیں. اور قانون کی شرح کرنے کے لیے تین شرطیں ہیں. نمبر ایک، کوئی آدمی باقاعدہ لا کرے. نمبر ایک کیا کرے؟ لا کرے. نمبر دو، وہ بندہ عدالت میں پریکٹس کرے. نمبر تین، عدالت اس کو ڈگری جاری کرے. اگر لا کیا ہو، پریکٹس کی ہو اور پھر عدالت ڈگری جاری کرے تو یہ قانون کی شرح کر سکتا ہے، لیکن قانون کو سمجھنا ہر بندے کی ذمہ داری ہے. ہم کہتے ہیں جس طرح پاکستان کے قانون کو سمجھنے کے لیے ہر بندے کا حق ہے، لیکن قانون کی شرح ہر بندے کا حق نہیں. قرآن سمجھنا ہر بندے کا حق ہے، قرآن سمجھانا ہر بندے کا حق نہیں. فہم قرآن ہر بندہ کرے لیکن تفہیم قرآن ہر بندہ نہ کرے. تو قرآن کریم پڑھنا، قرآن سمجھنا، قرآن پہ عمل کرنا ہر بندے کا حق ہے، لیکن مفسر بن کے تفسیر کرنا ہر بندے کا حق نہیں. سمجھ آ گئی مولوی صاحب؟ خوش ہو؟ سمجھ آ گئی؟ چلے بس آج کے سبق اس کو ذہن میں رکھ لو. یہ میں نے بڑی بنیادی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، اور اس طرح دو چار اور باتیں ہیں، میں تفاصیل کو متعلقہ شروع میں عرض کر دوں گا. بد دعا فرمائے کہ ترتیب بنی رہے. میں نے ابھی نہ لاہور نکلا، میں نے 11 بجے لاہور پہنچ رہے ہیں، اور دیکھے پونے نو یہاں پر ہو گئے. میں نے 11 بجے لاہور ملاقات کا وقت دیا ہوا ایک بندے، 11 سے 11:30 اور پونے نو ہو گیا. اور ابھی ہمارا گاؤں کا مسئلہ بھی، ہم نے وہاں بیٹھنا ہے، اس کو نمٹانا ہے، پھر یہاں سے نکلنا ہے. آپ ٹف ٹائم کا اندازہ کر سکتے ہیں. 11:30 کے بعد پھر میں نے 12 ایک اور کو وقت دیا ہے، پھر میں 1:30 بجے 10 کا وقت دیا ہے. اللہ کو منظور ہو تو ان شاء اللہ مغرب ہم نے آپ کے پاس پڑھنی ہے، یا ہمارا ایک اور کام ہے جس کے لیے میں نے آنا ہے، پھر میں نے شہر جانا ہے، پھر واپس آنا ہے، اور پھر صبح ان شاء اللہ میں چاہتا ہوں آپ کو سبق بھی ہوگا. یہ اتنا مشکل کام ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. فرق صرف اتنا ہے چونکہ میں چھوٹا ہوں تو آپ کو سمجھ نہیں آتی. یہی بات ہے مدنی کرتے سارے بند کہتے ہیں دیکھو وقت میں کتنی برکت تھی. ہم جو کہ چھوٹے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے ہی ہوتے ہیں، ان کو سمجھتا. میں کل چکوال گیا تھا متحصری جمع کیے، یا میں نے ان کو یہ بات سمجھائی. ہمارے حضرات اکابر دنیا سے جا رہے ہیں، ہم اکابر کی سوراخ پورے نہیں کر سکتے، لیکن ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں کہ نہیں. حضرت شیخ سرفراز چلے گئے ہیں، حضرت قاضی مدر صاحب چلے گئے ہیں، حضرت توفیق چلے گئے ہیں، حضرت قاری رحمۃ اللہ چلے گئے. یہ بڑے بڑے چلے گئے جو ہمارے مسلک کے قابل مشہور تھے. ہم وہ نہیں بن سکتے لیکن ان کی نقلیں تو اتار سکتے ہیں نا، اللہ اس نقل کو اثر بنا دیں گے. ہم شیخ الاسلام مولانا مدنی نہیں بن سکتے لیکن حضرت کی طرز پر کوشش تو کر سکتے ہیں نا. ہم کوشش کریں، باقی ملانا کام تو اللہ کی ذمہ، ہمارے ذمہ نہیں ہے. محنت ہم کریں، نتائج اللہ تعالیٰ فرمائیں گے. اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی